Że najmłodsi sięgają po wielkie przeboje, po klasykę. Ja tych nieco starszych i sprawdzonych artystów, to już do tego się przyzwyczailiśmy, ale dziś taka niezwykła piosenka dnia i to własna interpretacja królowej soulu, wielkiego przeboju z repertuaru Adele sprzed ledwie 4 lat. A zatem starszaki sięgają także po utwory młodych, co zresztą bardzo cieszy. Aretha Franklin, Rolling in the Deep, to dziś wielokrotnie do usłyszenia w Trójce nasza piosenka dnia, a ponownie po 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Tymczasem na budziku 4:09. siódmej, już 12 minut po godzinie czwartej. Pora powitać nowy dzień wspólnie z Państwem, rzecz jasna. Pierwsze sygnały, te mailowe, telefoniczne czy smsowe, mile widziane. To co, startujemy? Startujemy. Trzy szybkie, czas start. Again. Lucy i Kasia Stankiewicz. Kolejne nagranie na Dzień Dobry. Kolejne nowe, które zostaje z Budzikiem. Bardzo delikatnie i spokojnie. Tak, już teraz, tak, bo wszystko pozamiatane. Jako pierwszy SMS-owo dziś pan Paweł z Łosic. Jestem, słucham i pozdrawiam za oknem plus 10. To my również gorąco pozdrawiamy. Na dzień dobry pan Jacek z Poznania. Jako pierwszy telefonicznie w drodze do pracy. Również mocno ściskamy. No i zacna pani w tym gronie, czyli pani Agnieszka z Krakowa, o tym, że telefon pokazuje 12, plus 12 na polu. Serdecznie pozdrawiamy budzikowych sprzedawników. To już za nami. A przed nami czwartek, 9 października, 282 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18, a dziś imieniny Arnolda, Bogdana, Dionizego i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu. Źródło wciąż żyje. ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów, cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, mózg garnięty pod siebie wbrew sobie. Achem w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie, wciąż płynie wbrew brzegu. Bo źródło wciąż bije. W szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna, niech się sypią lawiny kamieni. I niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów, bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje, bo źródło, bo źródło wciąż bije. Habakuk i ich wersja źródła. 25 minut po godzinie 4. Czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. W 1493 roku zmarł Jan Stanko, lekarz, przyrodnik, nadworny lekarz króla Kazimierza Jagiellończyka, kanonik kapituły wrocławskiej i krakowskiej, jeden z najwybitniejszych polskich przyrodników i erudytów doby odrodzenia. Zmarł w 1493 roku. 48 lat temu w Gdańsku na Westerplatte odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża. W roku 1974 zmarł Oskar Schindler, niemiecki przemysłowiec, który zasłynął uratowaniem swoich żydowskich pracowników przed zagładą w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. A przypomnijmy, że historię Schindlera opisał w swojej powieści Arka Schindlera, australijski powieściopisarz Thomas Kennedy, zaś Steven Spielberg wyreżyserował na jej podstawie film Lista Schindlera. Oskar Schindler zmarł 40 lat temu. A 15 lat temu zmarł Milt Jackson, amerykański wibrafonista jazzowy, urodzony w 1923 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a rzecz jasna muzyczne trójkowe kalendarium. Oj, w obfitości to jakiej. Już za niecałą godzinę. Pan od pogody za 4 minuty, a do tego czasu Edyta Bartosiewicz. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których na ciepły kąt. może byłoby i najprościej tę miłość dziś w Zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Nie zabijaj miłości i Edyta Bartosiewicz, a spotkanie w porannej audycji zapraszamy do trójki z Edytą Bartosiewicz, z jej twórczością i historiami z tym związanymi, rzecz jasna, po godzinie 7.35. No, jak sama artystka zapowiada, koło 7.40. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 4.30. I tradycyjnie o tej porze prognoza pogody. Przez północ kraju z zachodu na północny wschód przemieszcza się falujący front atmosferyczny. Z południowego zachodu napływać będzie znów ciepłe powietrze polarnomorskie. Ma być pogodnie, ale nie wszędzie, bo zachmurzy się na Kujawach, ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Zachmurzy się i popada na wybrzeżu Pomorzu oraz na zachodzie Mazur. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, na Pogórzu dość silny, a w górach w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a temperatura jak na październik naprawdę imponująca. Głaszczemy po główce pana synoptyka, głaszczemy. Od 18 stopni na wybrzeżu, 20-21 w centrum. Najcieplej dziś w Małopolsce, nawet do 24 stopni. Chociaż wiem, nie będzie stać. tak dawno, bo dosłownie kilka czy kilkanaście dni temu jeden ze słuchaczy prosił pana synoptyka, by skłamał i nawet by było te 20 albo nawet 20 parę. Niech to kłamstwo przejdzie. No i proszę, kłam w nagraniu Karoliny Kozak, ale to już nie żadne kłamstwa pana synoptyka. Do 24 dziś w Małopolsce, jutro podobnie, nawet bym powiedział, że cieplej i ogólnie w całym kraju do 24 stopni również tyle, że na Dolnym Śląsku. No i sobota, niedziela też imponująco w wielu miejscach powyżej 20 stopni, choć zachmurzy się i popada. Zresztą podobnie jak dziś. Do informacji pogodowych będziemy wracać, także do tych drogowych, bo podglądam państwa poranne sygnały. Przypomnę pozostałym adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać w państwa gronie nowy dzień i wspólnie też podróżować, jechać do pracy o tak, no jakby nie było, nieprzyzwoicie wczesnej porze, gdzie za oknami jeszcze ciemno, choć ten księżyc w pełni troszkę rozjaśnia atmosferę. Z muzycznego trójkowego kalendarium na K dziś Karolina Kozak, przed chwilką, właściwie dwa razy K, za moment to, co rzecz jasna państwa rozgrzewa, więc i te nowsze, i te starsze nagrania, ale także pamiętamy o młodziakach, za moment Kumka Olik, ale wcześniej Kamp. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Dużych domów wyobrażeń, światła z każdej nocy robią dzień. Obserwuję z okien konstelacje ludzi, którzy tak jak ja nie mogą zasnąć. Szukam cię. Duże miasta, możliwości. Mówisz, tylko one liczą się. Nic mi tutaj nie smakuje. Nie mam tutaj ulubionych miejsc. Szukam cię. Szukam cię. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tych obiem obcych jak turyści nie poznamy się. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tych obiem obcych jak turyści nie poznamy się. Że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tych obiem obcych jak turyści nie poznamy się. Boję się, że w nowym mieście nie znajdziemy się. Wśród tych obiem obcych jak turyści nie poznamy się. No akurat z Nowego Miasta, dajmy na to Nowego Miasta nad Pilicą, sygnałów porannych nie mamy, ale być może wkrótce, bo rzecz jasna i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka smsowa do Państwa dyspozycji. Na dzień dobry, pan Woltek z Bielska Białej o tym, że zero na pace, 17 powyżej, to już poza paką na zewnątrz auta, ale spożywka się wozi się w okolicach Bielska i my gorąco pozdrawiamy wszystkich transportowców, także pan Łukasz z Gliwic podąża na poranną szychtę, no rzecz jasna, także i tych wszystkich kurierów, którzy to w ciągu dnia dostarczają nam wszystkim te zakupy przez internet. Ja właśnie trzeba ogarnąć także pamięcią wcześniej, rano wstają i garną się do roboty jak nic. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej rowerkiem do pracy. Ale cóż to lato, 12 stopni powyżej. Może ten wiatr prawie zawsze rowerzystą w oczy, ale jednak ciepełko, co potwierdza także pan Jasiu. Tradycyjne wahadełko Łódź, Grudziądz, Łódź, łysy w pełni, a na zewnątrz w centralnej części kraju 13-14 stopni. Pan Artur gorąco pozdrawia z Torunia, już na nogach. Pan Artur z Poznania o tym, że pełnia i 13, a Kurczakowóz rusza w drogę. Artur pozdrawia budzikową załogę, się rymło, się nawet człowiek nie czuje. Się. Bardzo dziękujemy. Także pani Julka wspólnie z nami rozpoczyna ten nowy dzień. I pan Piotr Kowal ze wsi Chmielów koło Tarnobrzega pozdrawia wszystkich porannych wstawaczy. Dzień rozpalony. Dzień rozpoczęty. Ogień rozpalony. Praca w re. To będzie dobry dzień. No, jak ogień rozpalony, co potwierdza pan Piotr Kowal, to rzecz jasna ruszamy, ruszamy i nie ociągamy się. Oj, nie. W takim gronie ociągać się to chyba grzech. Nasza ulubiona 4:44 to teraz Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. Madam, kocham cię, kochanie moje, za 11 minut godzina piąta, to u nas, ale rzecz jasna także te pozdrowienia zagraniczne od państwa, sygnały obecności, między innymi od pana Marcina. W Manchesterze zimno i deszczowo, w Anglii nie ma jesieni, zaczyna się normalnie zima, to od pana Marcina. Pan Marcin z Nowej Zelandii, jak zwykle o tym, że już słońce dawno wstało, ranek słoneczny, ciepły, 17 stopni, tak witał nowy dzień na antypodach pan Marcin. Za chwilę zajdzie słońce, dzień potrwa w sumie 13 godzin i 8 minut. No i znów nasz słuchacz denerwuje nas, że dzień będzie dłuższy od najkrótszego, 3 godziny i 40 minut. Aż żal siedzieć w taką pogodę w środku w biurze nad papierkami, ale można wyskoczyć na przerwę, zaczerpnąć świeżego powietrza, wystawić się na słońce i rozkoszować wiosną. Pozdrawia z Nowej Zelandii, z drugiej strony świata pan Marcin. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr także pozdrawia z Wysp Brytyjskich, jeszcze w pracy. Pani Monika z San Francisco pozdrawia wszystkich na wyjeździe. Pani Monika w Stanach smaży kotlety, bo polska kuchnia nie ma sobie równych. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. To od pani Moniki. Pan Maciek także na wygnaniu daleko, ale wspólnie jakoś bliżej Polski dzięki internetowi, dzięki Trójce właśnie. Bardzo dziękujemy za te ciepłe sygnały. A z Włoch nikt jeszcze nie napisał. Nawet tych warszawskich. Tila w Italia już teraz na budziku za 10:05. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc, Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom, Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz, nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg, Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle, nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk, jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się, nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć, elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość, przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez, przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu i postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg, o tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już, dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść, popatrz ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg, na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Nie jedynie tylko Bóg. I Italia w pewien sposób także muzyczne wspomnienie wakacji. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy do głosowania. Rzecz jasna nienachalnie, jeszcze troszkę czasu pozostało, ale Tilaf ze swym nagraniem, no jakoś tak w bezruchu ostatnio, choć na samym szczycie, tyle że poczekalni. No to może wreszcie ten zestaw podstawowy. Tego życzymy i zachęcamy państwa do głosowania, a w tym tygodniu, znaczy się jutro się widzimy i słyszymy w przepięknym miejscu, zresztą o tym jeszcze jeszcze będzie czas wspomnieć, gdzież to, skąd to lista, choć nie tylko lista, lista, notowanie 1706. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko przyda się po godzinie 5, po 5 także muzyczne trójkowe kalendarium, będzie szelest prasy, będzie rzecz jasna nasz gitarowy cykl, a do 5 prawie 6 minut. You're the bad guy now.